από αυτούς που δεν συνηθίζω να παίρνω δύσκολες αποφάσεις. Και δεν είμαι από αυτούς που θέλω τη δύσκολη στιγμή να πετάω την μπάλα στην εξέδρα ή να ρίχνω την ευθύνη αλλού. Θέλω λοιπόν να σας διαβεβαιώσω ότι σε περίπτωση που έχουμε έναν έντιμο συμβιβασμό και μια βιώσιμη λύση, εγώ και οι συνεργάτες μου, η ελληνική κυβέρνηση που εκλέχθηκε πρόσφατα τον ελληνικό λαό, θα αναλάβει το κόστος να σηκώσει αυτή τη συμφωνία και να τη φέρει εις πέρας. Σε περίπτωση που δεν έχουμε έναν έντιμο συμβιβασμό και μια οικονομικά βιώσιμη λύση, πάλι εμείς θα είμαστε αυτοί που θα αναλάβουμε την ευθύνη να πούμε το μεγάλο όχι στη συνέχεια μιας καταστροφικής πολιτικής για την Ελλάδα. Να το μεγάλο όχι στα λόγια βεβαίως. Εντάξει, τι θες, από κάπου θα ξεκινήσουμε. Ναι, ναι, από τα λόγια. Να μας πει ξαφνικά, έχουμε ρίξει, είπα το μεγάλο όχι, να όχι, το ξέρουμε. Ναι. Γενικότερα στη ζωή όχι στην πολιτική ζωή της Ελλάδας, στη ζωή παγκοσμίως όλες τα εκατομμύρια χρόνια, χιλιάδες χρόνια που υπάρχει ανθρωπότητα, από τις πιο σημαντικές, από τις δύο-τρεις πιο σημαντικές υποθέσεις στη ζωή των ανθρώπων είναι τα όχι. Ένα εκατομμύριο τα λένε στα λόγια. 4-5. Αυτό κατάλαβες. Ναι. 4-5 το κάνουν στην πράξη. Είναι ένα μεγάλη κορυφαία προσωπική στιγμή του καθενός το όχι του. Στην όποια περίπτωση. Ναι. Αυτό ήθελα να πω. Α, καλά, αν αυτό σου φέρει τη ΣΥΡΙΖΑ. Είναι, γιατί λέει όχι ο Τσίπρας, όχι εσύ, άρα. Δεν είπα όχι εγώ. Δεν είπε όχι ο Τσίπρας. Άλλα αντάλλον. Είπε ότι θα πει όχι ο Τσίπρας. Αυτός ο ήλιος έξω που καίει. Έχει γίνει επικίνδυνος και κάθε μέρα καίει την επιδερμίδα μου. Σε έχει και από κάνει... τους πολλούς πολιτικούς. Ναι. Και εσύ είσαι ένας από αυτούς. Το σημαίο μου μια φούστα είναι αυτό ή το άλλο. Όχι, αυτό είναι το άλλο πολιτικό τραγούδι. Το άλλο πολιτικό τη Κετούλα. Έχει ήλιο εδώ στο Μαρούσι και σου έχει κάψει το μυαλό μου φαίνεται. Οι δεν μπορεί να κερατάδες δεν κάνουν συμφωνία. Τι θα γίνει, είχαν πει βροχή, δεν θα βρέξει. ΣΥΡΙΖΑ, παιδί μου. ΣΥΡΙΖΑ, σφίγγουν τα σύννεφα οι Ευρωπαίοι, δεν μας αφήνουν να χαρούμε καλοκαίρι επειδή δεν έχουν αυτοί. Νύχτα. Κάντε διαπραγμάτευση, κάντε συμφωνία να τελειώνουμε, να δούμε καλοκαίρι. Έχουμε να πάμε και το απόγευμα στη συγκέντρωση. Έχει συλλαλητήριο. Α, ναι, το έχω πάει για πλήση μου και τα μάξι. Το μένουμε Ελλάδα. Έχω πάει και τα μάξι. Ευρώπη, λάθος. Μένουμε Ευρώπη. Μένουμε Ευρώπη, μπερδεύτηκαν. Μένουμε Ευρώπη. Έχει συγκέντρωση το βράδυ, Νέα Δημοκρατία. Ναι, τι θα μοιραστούν πριν. Και όλοι αυτοί εκεί τριγύρω. Θα είναι όλοι εκεί και η σαμπάνια θα ρέει άφθονη. Δεν ξέρω τι. Θα πάμε να διαδηλώσουμε για να μείνει η χώρα στην Ευρώπη. Έτσι. Μαζί με τους δημοσιογράφους που εκπαιδεύτηκαν το Δουντού, θα είναι εκεί. Εννοείται. Α, θα είναι εκεί τα παιδιά. Να είναι καλά. Υπάρχει περίπτωση να μην είναι αυτοί οι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί. Mm. Δεν έχουν εκπαιδευτεί. Κάτι σεμινάρια παρακολούθησαν. Το όπανε, το ξύπανε μετά. Ούτε αυτό δεν μπορούμε να. Μάθουμε σε αυτόν τον τόπο. Τι μεσολάβησε από το μεταξύ, το πάνε με το ξύπανε. Αυτό είναι το ερώτημα. Ό,τι μεσολαβεί πάντα σε αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, έχει συγκέντρωση το βράδυ και όπως έγραψε και ο Άδωνης νωρίτερα στο Twitter και με τσουνάμι θα πάει. Ας κάνει τσουνάμι και ας πάει που θέλει. Αυτό καμά Παναγία μου κάνει να κάνει ένα τσουνάμι. Δεν θυμάμαι στο Twitter, φόρεσε και ένα τσίγκινο για να τραβάει κεραυνούς. Ένα τσίγκινο, εν πάση περιπτώσει. Καθήκη. Κάτι, στο κεφάλι, πλεονασμός. Και θα, να πας και να σε χαρούμε και τα λοιπά. Θα χαρούμε και τον Άδωνη. Το είπε και στο Διαζώσεις, το είπε χθες, τον είχαν καλεσμένο. Ποιο είναι το Διαζώσεις? Γενικώς, το ποιο είναι το Διαζώσεις. Η εκπομπή εδώ σήμερα είναι υπέρ του συλλαλητήριου αυτού. Υπάρχει εκπομπή που λέγεται Διαζώσεις? Όχι. Α. Ναι, θα μπορούσε. Είναι ΣΥΡΙΖΑΙΚΟ, ωραίο. Θα μπορούσε. Πάλι, όλα ΣΥΡΙΖΑΙΚΑ. Όλα ΣΥΡΙΖΑΙΚΑ. Δίνουμε μια μάχη. Είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε πάει τώρα στην Αγία Πετρούπολη, στο Λένιγκραντ είμαστε, το ξέρει. Παλιά. Ναι, και τώρα. Ο Βαρουφάκης το είχε αλλάξει Αγία Πετρούπολη, να ξέρεις. Λένιγκραν λιγότερο. Και αυτό ο Βαρουφάκης. Και αυτό ο Βαρουφάκης. Με πόσα λάμδα. Ένα. Ωραία. Ο Άδωνης λοιπόν θα πάει σήμερα το βράδυ. Αύριο στις 7.30 ώρα οργανώνουν κάποιοι από το διαδίκτυο και του συγχαίρω γι' αυτό. Εγώ θα πάω. Αυτό είναι από το διαδίκτυο. Είναι μια σημειολογία. Παρόλο που το κόμμα μου δεν συμμετέχει, που δεν οργανώνει αυτή τη στιγμή το κόμμα μου συλλαλητήριο, εγώ όμως ως άτομο, ως πολίτης θα πάω. Ποιο κόμμα? Σε καλό και άλλους να πάω. Ποιο κόμμα, κύριε Γεωργιάδη? Πού είναι η αντιπολίτευση? Συγγνώμη. Και θα καθόμαστε να του κοιτάμε. Αυτό. Όταν βλέπει μια χώρα στον κρεμό, δεν μπορεί να του κοιτάει ο Άδωνης. Θέλει να τη σπρώξει. Θέλει να υπογράψει και να τη ρίχνει αυτό. Ο ίδιος, όχι αυτή η ερασιτέχνη. Οι προηγούμενοι το έκαναν με πολύ επαγγελματικό τρόπο, του πήρε 5 χρόνια και τα πήγανε μια χαρά. Είναι η αλήθεια. Από γκρεμό σε γκρεμό πηγαίναμε. Υποτίθεται καλυτερεύαν τα πράγματα, αλλά όπως ξέρουμε όλοι, χειροτέρευαν και χειροτερεύουν. Μας κληραγωγούσαν, θύμια. Ναι, αυτό ακριβώς. Ζήσαμε από κάθε γκρεμό. Ναι. Όσοι μείναμε. Ναι. Λοιπόν, θα έχει σήμερα το βράδυ εκεί, θα πάνε αν δεν βρέχει και αν και αν. Χθες έγιναν και άλλες ανάσεις αξιοπρέπειας. Μα τι κίνημα είναι αυτό που αν βρέχει θα πάει. Και χθες στη Θεσσαλονίκη, επειδή έβρεχε, είδες πόσο κόσμο είχε πάει. Τι ήταν, χθες παλιά οι Αδόνιδες είχε να. Όχι, είχε το, την άλλη πλευρά. Την άλλη στήριξη στην κυβέρνηση. Ναι, να μην ενδώσει, να τηρήσει τις κόκκινες γραμμές. Ναι, έχουμε ένα σύνθημα, το ακούσουμε πιο μετά. Είχαν και κάτι κόκκινες γραμμές. Αυτά που κάνουμε εμείς στην τηλεοπτική τα είχαν εκεί. Οι ΣΥΡΙΖΕ είχαν κάτι υφάσματα κόκκινες γραμμές και τις κρατούσαν. Ενδιαφέρον. Δεν λέω, τα εφετζίδικα αυτά πιάνουν. Ναι, πιάνανε. Υπάρχουν άρα οι κόκκινες γραμμές. Εκεί ναι. Εκεί ναι, στο Σύνταγμα. Κρατάει και ο Λαφαζάνης στην τσέπη του κάποιες. Νομίζω. Για να μην στεναχωριέται, εντάξει. Δεν βαριέσαι καμιά φορά, μπορεί να του έρθει να φτερνιστεί. Είπε πριν εδώ η Αγγελική. Να σκουπιστεί με μια κόκκινη γραμμή. Είπε ο Τσακαλώτος ότι αν η Ελλάδα φύγει το ευρώ, μπορεί να καταρρεύσει. Δεν φεύγει. Να τελειώνουν για το ευρώ και η Ευρώπη. Ναι, για να σωθούν και οι υπόλοιποι λαοί, γιατί βλέπω ότι και αυτοί τα βιώνουν, αλλά είναι λίγο δύσκολο να ξεμπλοκάρουν. Είπε και ο Άδωνης εδώ ότι το κόμμα του δεν συμμετέχει σε όλα αυτά. Και όλοι οι υπουργοί από το πρωί και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αναρτούν συνέχεια αυτό το «Μένουμε Ευρώπη» σήμερα το βράδυ, όλοι 7.30 και να. Κατά τα άλλα δεν συμμετέχει. Ποιοι θα πάρουν μέρος εκεί? Η αστική τάξη, Αποστόλη. Έχει ξυπνήσει η αστική τάξη επιτέλους. Έτσι λέμε στους παπαγάλους τώρα πια. Δεν είναι μόνο οι δημοσιογράφοι στην αστική τάξη. Είναι και άλλοι. Ερώτημα. Αν θέλω εγώ να πιω καφέ στη Μεγάλη Βρετάνια το απόγευμα, τι γίνεται? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Με αυτά και με αυτά. Τι θα γίνει? Δεν κατάλαβα. Πώς θα φτάσω στη Μεγάλη Βρετάνια καταρχήν? Θα είναι κλειστοί οι δρόμοι? Δηλαδή θα είναι και οι 50, που θα, οι 50 που θα μαζευτούν θα με εμποδίσουν εμένα? Ο τουρίστας θέλει να περπατήσει σήμερα τη μέρα. Είναι Πέμπτη. Ανοιχτά τα μαγαζιά. Θέλει να ψωνίσει. Τι θα γίνει? Η αγορά. Να βγει ο κόσμος κάτω, αγορά, να αναρωτήσουμε τον κόσμο τι γίνεται, θα κλείσουμε τα μαγαζιά. Θέλω να πω ότι έχουμε θέματα. Δεν μπορεί ο καθένας να κατεβαίνει για να κλείνουν τους δρόμους. Να βγει η Έλληνα Κουντουρά να τοποθετηθεί, τι θα γίνει με τον τουρισμό? Με τον τουρισμό. Το οποίο είναι αστεία από μόνο του. Κουντουρά, τουρισμός, υπουργός. Όλο, καλά. Είναι τόσο αστεία. Είναι μαζεμένα. Δεν είναι καμένος υπουργός άμυνας. Δεν το συζητάμε. Άστο. Η αστική τάξη θα βγει σήμερα κάτω. Και έχουν και τον το ιδεολογικό υπόβαθρο, όπως οι ίδιοι το προσδιορίζουν. Λοιπόν, είμαι δεξιός και δεν το ντρέπομαι καθόλου γι' αυτό. Τι ορίζει τον δεξιό? Είναι τι ο δεξιός? Είναι ο άνθρωπος ο οποίος σέβεται την παράδοση. Κατσίκι, τσίκι, το κατσίκι. Του αρέσει το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και δεν ντρέπεται γι' αυτό, δεν το θεωρεί χουντικό. Ναι. Κοίτα τα πατζούλια καλά. Κατεβάστε τις κουρτίνες, να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Είναι αυτός ο οποίος ακούει εθνικό ύμνο και συγκλονίζεται. Συγκινείται. Είναι αυτός ο οποίος βλέπει πράγματα από την ελληνική ιστορία και τα θαυμάζει και θέλει να τα περάσει στα παιδιά του. Ωρε κόγκα δράκο! Εδώ είμαι καπετάν και ολέκα! Τούτο το πράγμα ως πότε θα τραβάει έτσι! Είναι αυτός ο οποίος σέβεται τις παραδοσιακές αξίες αυτού του τόπου. Η μάσα, η ρεμούλα για να φάνε αυτή και η πλήκα τους. Είναι αυτός λοιπόν ο οποίος δεν νομίζει ότι ο μοντερνισμός είναι τα πάντα ή ότι πρέπει να γκρεμίσουμε κάθε το ελληνικό για να γίνουμε, ξέρω εγώ, κοσμοπολίτες. Αυτό περίπου το ιδεολογικό περίβλημα, υπόβαθρο για πολλούς από αυτούς που θα κατέβουν σήμερα κάτω να διεκδικήσουν και να θελήσουν να μείνουμε Ευρώπη. Όπως έχουν γράψει. Τα πάνω ποιος θα τα τυπώσει? Ποια τα? Τα πάνω ποιος θα τα τυπώσει? Φαντάζομαι οι ίδιοι, τα γράφουν τώρα με μπουλιά. Κανονικά. Δεν θα είναι όπως στους εργαζόμενους στις κουριές που θα είναι όλα ίδια. Που είναι όλα ίδια. Σήμερα θα είναι όλα ίδια. Όλα ίδια θα είναι όλα ίδια. Με επαγγελματίες να τα κρατάνε κτλ. Γράφανε σήμερα διάφορα έτσι ωραία στο Twitter. Που εκεί υποτίθεται υπάρχει και το καλό πνεύμα της χώρας, αλλά υπάρχει και το σάπιο πνεύμα της χώρας. Παντού υπάρχουν. Παντού, ναι. Εκεί είναι λίγο πιο έντονα τα πράγματα. Το καλό πνεύμα, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ακριβώς, το έχουμε κάνει και retweet, ότι όποιος θέλει να δει σήμερα. Καταρχήν είναι μια συγκέντρωση υπέρ της αξιοπρέπειας του Δουνουτού. Η σημερινή συγκέντρωση. Και δεύτερον, όποιος θέλει να δει ποιοι ωφελήθηκαν από την κρίση, να πάει σήμερα να τους δει όλους τα τελευταία 5 χρόνια. Γιατί αυτοί θα πάνε εκεί. Σωστά. Όσοι θεωρούν τη συγκεκριμένη Ευρώπη ότι είναι προς όφελος τους. Ότι μας σώζει. Ότι μας σώζει και να σώσουν τα δικά τους και εκτιμένα. Δεν είναι λίγοι. Είναι αρκετοί, είναι λίγο πολύ γνωστοί. Τους έχουμε δει και τους παρακολουθούμε. Χθες όμως ήταν οι άλλοι. Χθες ήταν οι άλλοι. Να ακούσουμε αυτό το ωραίο σύνθημα. Οι κόκκινες γραμμές να γίνουν σεβαστές. Καμία υποχώρηση στους εκβιαστές. Οι κόκκινες γραμμές να γίνουν σεβαστές. Καμία υποχώρηση στους εκβιαστές. Φαντάζομαι κόκκινη γραμμή είναι το μνημόνιο της κυβέρνησης, 47 σελίδες. Ναι. Αυτό θεωρούμε. Γιατί να γίνει σεβαστό. Έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα και τα άλλα του Γιούγκερ και των υπολείπων να μην περάσουν, στην καλύτερη θα έρθει αυτό το κείμενο της κυβέρνησης που είναι 47 σελίδες. Το οποίο έχει μέσα φόρους, αυτή είναι έχει καλύτερη. Κάτι φόρους, έχει φόρους, επίσης φόρους, ιδιωτικοποιήσεις και όλα αυτά χαράτσια. Που 5 χρόνια τα λέγαμε μνημόνια. Ναι. Τι έγινε, γιατί τώρα είναι 47 σελίδες ή θα λέγεται συμφωνία. Ο Πρωθυπουργός το είπε 3-4 φορές χθες, βέβαια. Ναι. Σε βάθος τετραετίας θα γίνουν, μην βιάζεστε κι εσείς. Όχι, αυτά είναι για τώρα να γίνουν. Ναι, τώρα όλα αυτά που λένε 47 θα σελίδες είναι για τώρα. Αυτά σε βάθος τετραετίας όμως. Ναι, όχι. Πάμε τώρα με τα νερά τους. Ναι. Είναι το κόλπο, δεν το έχεις πιάσει. Είναι δούριος ύπος. Θα έρθει μετά άλλο εξάκι από πίσω. Θα κάνουν κολοτούμπα οι Ευρωπαίοι. Ο Γιούγκερ. Όχι, δεν θα κάνουν, πώς τους βλέπεις. Νομίζω ναι, τους έχουμε στριμώξει πάρα πολύ και θα αναγκαστούν να κάνουν την κολοτούμπα. Είναι θέμα ημερών. Λοιπόν, είναι ο γκρεμός το σωστό ή ο γκρεμνός? Αν το λέει ο Σταύρος, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ο Σταύρος το λέει. Κανένας δρόμος δεν είναι εύκολος. Και ο δρόμος του έντιμου συμβασμού δεν θα είναι εύκολος. Θα πρέπει να είναι και πολύ έντονος. Επώδυνος φαίνεται ότι θα είναι, αν υπάρξει. Θα προσπαθήσουμε και πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι οι Έλληνες για να κάνουμε το καλύτερο για τη χώρα. Αλλά παίζοντας με τον γκρεμνό. Πρώτον, μπορεί να στραβοπατήσουμε και να βρεθούμε στον γκρεμνό και υπάρχει κάτι. Υπάρχουν χώρες που θέλουμε να φύγουν, που θέλουν να φύγει η Ελλάδα από το ευρώ. Υπάρχει η συμμορία των 7. Υπάρχουν χώρες που είναι αποφασισμένες ότι ο Έλληνας είναι βαρύδι. Ο γκρεμνός λοιπόν, είμαστε στο γκρεμνό και το είπε και δύο φορές. Μια χαρά είναι ο Σταύρος. Έχω εντοπίσει το πρόβλημά του, το είπα και προχθές. Δεν είναι ότι δεν ξέρει, είναι ότι δεν ακούει, δεν ακούει. Πώς δεν ακούει αυτό κάπου? Όχι, όχι, πρόβλημα ακοής. Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος το έλεγε κρυμνό. Δεν έλεγε, δεν έλεγε. Παλιά είχε κάπου, όμως ήταν αλλιώς. Ναι. Και εσύ από όλους τώρα τους ηγέτες. Όχι, θέλω να πω που το έχω ξανακούσει, σκέφτηκα τώρα. Μπορεί να ακούει Σιμίτη, να ακούει Παπανδρέου και να ακούει και Παπαδόπουλο. Τον δεν είναι και μικρό ηλικιακά. Δεν είχε προλάβει. Και τι είπε να πει, δεν μετάξω μετά. Εντάξει, ναι. Εν πάση περιπτώσει είναι θέμα ακοής, γιατί τα ακούει λάθος και τα βγάζει μετά και λάθος. Την εγκρεμότητα δεν είναι, δεν έχει ακούσει ποτέ ότι δεν τη λέμε με εγκρεμότητα, τη λέμε εκκρεμότητα. Μήπως λανσάρει κάτι καινούριο. Και στις λέξεις, αλλάζει και αυτός λέξεις. Μήπως διαβάζει γκρίγκλης. Αλλάζει λέξεις και αυτός. Αλλάζει λέξεις, αλλά μάλλον δεν ξέρει, τα διαβάζει στα γκρίγκλης. Ναι, έλεγε προχθές ο κρατικός Καρβανάς. Ναι, Καρβανάς, Κραβανά. Ναι. Όλα αυτά μαζί. Είναι το λεγόμενο, μου στέλνει ένα φίλο, μπρος γκρεμνός και πίσω ρέμνα. Ο Άνθιμος σήμερα το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, όσοι δεν πάτε στη συγκέντρωση Μένουμε Ευρώπη, έχει την αγρύπνια ή μπορείτε να πάτε και μετά. Του Θανάση Παπακοσταντίνου, ποια αγρύπνια? Όχι, τη δική του. Γιατί αύριο έχει το Gay Pride στη Θεσσαλονίκη. Τι θα φορεθεί στην αγρύπνια? Θα φορεθεί αυτό που θα φορεθεί, τι θα θέλανε να φορεθεί το θέμα. Μην πάει καμιά σας με baby doll να κάνει αγρύπνια και κολλάσει τους καλογέρους εκεί πέρα. Δεν είναι καλογέροι. Τους αυτούς. Τους κακόγερους τέλος πάντων. Τους κακόγερους. Μην πάει κανείς. Έχει αγρύπνια πάντων. Έχει πολλές. Η χώρα δίνει εναλλακτικές στο λαό. Γιατί σηκώνεται από τον καναπέ ο κόσμος, φαίνεται αυτό, όπου και γυρίσει, σηκώνεται. Αγρύπνια το βράδυ για τον Gay Pride. Μένουμε Ευρώπη στη Θεσσαλονίκη, μένουμε Ευρώπη στην Ελλάδα. Χτες κυβέρνηση, πως το έλεγε, να τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές, είχαν και σύνθημα. Αυτοί κρατούσαν ένα ύφασμα, μια φόδρα εκεί, 20 μέτρα κόκκινο. Αυτό κρατούσαν χτες. Ότι είναι οι κόκκινες γραμμές. Ούτε η Μπιόρκ τέτοιο φόρεμα σου λέει. Όντως, έμοιαζε πάρα που δεν άνοιξε κιόλας. Που δεν άνοιξε. Το φόρεμα άνοιξε, δεν σηκώθηκε η Μπιόρκ ψηλά. Όχι, δεν άνοιξε το φόρεμα. Ναι, Μπιόρκ. Όχι, άνοιξε. Δεν σηκώθηκε. Δεν σκέπασε. Ήμουν εκεί, θα μου πει. Το δεν ήσουν στην κανονική, ήσουν στην πρόβα. Όχι, καλά, και στην κανονική. Α, είχε πάει, πάει και στην κανονική. Δεν είχα πάει και στην κανονική. Πού είχε βρει. Δεν μπορώ να πω. Δεν είχε πάει στην πρόβα μόνο. Όχι, είχα πάει και στην πρόβα και στην τελετή έναρξη. Ήταν μικρό, Νίκο, ήταν μικρό τότε ο Αποστόλη. Πόσο, ναι, ήμουν μικρό, μην πει. Και είχε πάει στην πρόβα. Και έρχεται την επόμενη μέρα, είχε γίνει 4-5 μέρες πριν. Η πρόβα, ναι. Ναι. Ούτε ξέρω τι λαμογιά έχει κάνει, είχε βρεθεί και μου λέει. Είχα μια φίλη θελόντρια. Λέω πώς έκανε. Τότε ήταν όλοι λέγαμε η τελετή, πώς θα είναι, στην τελετή έναρξη είχε πάει στην πρόβα. Φλακία θα πει. Και μου λέει, τι θα πω. Και μου λέει, εντάξει, μωρέ, είχε κόσμο εκεί και τα λοιπά. Ήταν βγήκε για κάτι άρματα. Του λέω τι άρματα. Πατρινό καρναβάλι, μου λέει κάτι άρματα που είχαν κάτι αρχαίους πάνω και τέτοια. Και όπως είδαμε τελικά, πατρινό καρναβάλι ήταν. Δεν ήταν. Δεν ήταν πατρινό, ήταν ο πολιτισμός μας. Ποιος πολιτισμός, ξέρει πόσο τον έχω πληρώσει αυτόν τον πολιτισμό, στα διάλογα. Τσάμπα μπήκες από ό,τι κατάλαβα. Όχι εγώ που έχω πληρώσει η χώρα. Εγώ μπήκα τσάμπα, ναι. Έλα, ωραία ήταν. Πρόβα είναι, σιγά πληρώσουμε και την πρόβα. Πήγες και στο κανονικό. Στο κανονικό άλλο θέμα. Το πληρώναμε το κανονικό. Νομίζω δεν το έχει πληρώσει. Όχι, γενικώς ο κόσμος το πλήρωνε. Οι άλλοι, ναι, κάτι ποσά άστα. Αυτά πληρώνουμε και έχουμε έρθει εδώ. Που πήγαμε εμείς τσάμπα. Βέβαια. Να, ποιος φταίει από κάτω. Ωραία, κύριε, είμαστε λαμόγια. Τι να κάνουμε. Τίποτα. Είναι όλοι οι άλλοι επίσης. Δεν κατάλαβα να μην είμαστε. Εμείς θα σηκώσουμε το φάρο. Ναι, έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, θα πάμε σε τις πρώτες διαφημίσεις. Καταρχήν, αν θέλετε να στέλνετε μηνύματα, το 211-200-8200, το είναι η Ελισάβετ εκεί. Δεν το σηκώνει ο Αποστόλης, γιατί τον έχουμε εδώ δίπλα. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no το μήνυμά σας και το στέλνετε μετά στο 54% και η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι studio@papakirialfm.gr. Επίσης στο Facebook και κυρίως στο Twitter που τα παρακολουθούμε. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. F Ευτυχώς που υπάρχει Τρόικα, να το πω απλά, και μας δίνει 50 δισεκατομμύρια να εξηγιάνουμε τις ελληνικές τράπεζες. Ο αγαπημένος μας Γιάννης Τρουνάρας τα έλεγε αυτά να, τότε. Να κατέβει το απόγευμα. Πήραμε 50, εννοείται, 50 δισεκατομμύρια για να εξηγιάνουμε τις τράπεζες που δεν έχουν εξηγιανθεί. Πού όμως τα χρωστάμε όλοι εμείς αυτά τα 50. Μην έχει κάνει μαλλί ο Σουρνάς, ξεβάψει σήμερα. Ή δεν θα πάει. Μην πάει. Αυτό, αν ίσως, αν είναι αν δεν πάει, το θα μαλλί, είναι για αυτό το λόγο. Νομίζω ήταν και κάπου έξω χθες, δεν ξέρω αν έχει έρθει, αλλά αν δεν πάει, θα πάει για αυτό το λόγο. Είναι ο Γιάννης Τρουνάρας, με τον οποίο έγινε πάλι ένα θέμα χθες. Του στείλε πίσω η ζωή τα χαρτιά που. Όχι χαρτιά, τα στικάκια που έστειλε εκεί. Ναι, εδώ στη Βουλή λέει, δεν περνάνε στικάκια. Γιατί αν το στείλει αυτό σε φωτοτυπίες, θα θέλει κανένα μπαούλο. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Είναι της παλιάς σχολής η ζωή. Καλά έκανε και το ξαποστείλε. Μπορεί να ξαποστείλει και τον ίδιο. Όχι. Το διοικητή τη τράπεζα. Η απάντηση είναι όχι. Το ξέρω γιατί είναι μια ανεξάρτητη τράπεζα στη σύγχρονη Ευρώπη. Τράπεζες που έχουν το όνομα των χωρών δεν είναι ανεξάρτητες, είναι εξαρτημένες από την κεντρική τράπεζα. Παρ' όλα αυτά υποτίθεται εδώ για να κάνει εθνική πολιτική αυτή η τράπεζα. Και καλά. Που όμως δεν κάνει γιατί φροντίζει το κέρδος του ευρώ και αυτά τα πάρα πολύ ωραία με τα οποία πρέπει να συνεπάρξουν και οι ΣΥΡΙΖΑΙ. Άρα η αντίφαση ξεκινάει με το καλημέρα. Παρ' όλα αυτά καλά του τάχωσε. Παρ' όλα αυτά καλά του τάχωσε. Μέσα στον όλο πανικό που προκαλεί η ζωή Κωνσταντοπούλου, καλό ήταν αυτό, ήταν πολύ ωραίο. Όμως, τα έχωσε σε έναν παράγοντα του τόπου που είναι πάρα πολύ κομβικός. Ποιος? Ο Στουρνάρας. Α, παραμένει. Δεν παραμένει η τράπεζα. Μην ξετσουμίσει ο Τσίπρας και κάνει και πώς θέλει να το διώξει. Θα αρχίσουν ο Γιούνκερ, ποιος έχει αρχίσει να απειλεί. Όλοι. Όλοι. Ο Πρετεντέρης. Καταρχήν, χτες έφυγε ο Πρετεντέρης. Τα περισσότερα κανάλια λέγανε εκεί τι πράγματα είναι αυτά, στον ανεξάρτητο, τον λέγανε και ανεξάρτητο. Θεσμό και θα τα ακούσουμε αυτά στην πορεία. Να θυμηθούμε καλές στιγμές του Ανεξάρτητου και του Ιωάννη Στουρνάρα από τις μέρες που ήταν υπουργός και την χειρότερη μέρα της ζωής του. Και πέστε μου έτσι τελειώνοντας ένα επεισόδιο, ένα συμβάν που σας έχει μείνει πραγματικά χαραγμένο στη μνήμη σας από όσα έχετε περάσει τελευταία, τα οποία δεν είναι και λίγα. Ήτανε την ημέρα εκείνη που είπα στη Βουλή το πρωί σε μια συζήτηση που είχαμε ότι θα πάρουμε την επιμήκυνση. Με παίρνει γραμματέας μου στο τηλέφωνο, μου λέει σας έρει επιγόντως ο κύριος Σόιμπλε. Πραγματικά τον παίρνω. Γιατί το έκανες αυτό, μου λέει, πρέπει να το πούμε μαζί. Λέω, μα δεν το έχουμε πάρει αυτό. Όχι, μου λέει, υπάρχει και η Γερμανική Βουλή. Και μου λέει, πρόσεχε, διότι αυτό που έκανες είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Στεναχωρήθηκα βέβαια, γιατί η συζήτηση είχε και άλλα πράγματα και κράτησε πολλή ώρα. Μα να τον στεναχωρέσει έτσι ο Σόιμπλε. Και να του πει, Γιάννη, δεν έπρεπε να το πεις. Άκου γιατί στεναχωρέθηκε. Και κατάπιε ένα μάκι σούσι αμάσιτο. Ναι, όντως. Ο Στουρνάρας. Τελικά, παρά τα βάσανα, παρά τα ξενύχτια, περάσαμε ωραία. Με χιούμορ, με καλή διάθεση. Με το σούσι εγώ, με τα σουβλάκια στα Ικούρας. Συγγνώμη και στα Ικούρας. Πραγματικά ένα θερμό ευχαριστώ. Ζητάει συγγνώμη από τους Σταϊκούρα επειδή τρώει σουβλάκια. Συγγνώμη για το σούσι. Όχι να ποινικοποιήσουμε και το σούσι τώρα, θέλω βλακίες. Να σου πω, αυτή είναι μια δύσκολη. Επειδή είναι βλαχάρα ο τέτοιος, Σταϊκούρας. Ναι, ναι. Και εγώ επίσης. Είναι μια δύσκολη. Εμένα, αν με βάλεις να τρώω σούσι, το θεωρώ καταναγκασμό. Είναι ό,τι χειρότερο. Οπότε. Δεν ξέρεις. Πέρναγε δύσκολα ο Στουρνάρας. Ποιος τον αναγκάζει. Μα να έχει το λίγδι δίπλα του να τρώει το γύρο να μυρίζει. Δεν συγκρίνεται. Έσχος, έχει όλυμπος είναι σηκάτος. Ο γύρος είναι όλυμπος και το άλλο είναι τίποτα. Γιώνα. Είναι. Ποια γιώνα, μωρέ. Μια βλακεία και μισή με ομά εκεί που τρώνε οι Άπωνες. Από ένα λίγο πιο χαμηλό. Μέσα στην όλη απόγνωσή τους. Κάποιος το πρωτοσκέφτηκε στην Ιαπωνία, όπως γίνονται όλα στην Ιαπωνία και το κάνουν όλοι χωρίς να ξέρουν γιατί το κάνουν. Μπούλινγκ. Μπούλινγκ, ναι, για τους Ιάπωνες, για το σούσι, για όποιον τρώει σούσι. Εμείς που τρώμε, τι είμαστε. Πες μας, τι είμαστε. Δεν χρειάζεται χαρακτηρισμός. Εντάξει. Τέτοιοι είστε. Μας είναι λίγο μικρό. Ξέρετε. Αλλά τι να κάνουμε. Σωστό. Ναι. Λοιπόν, ακούμε, έχουμε αφιέρωμα στο Στουρνάρα. Να διαβάσω ένα μήνυμα που λέει εδώ: Σαν δεν τρέπεσαι γελία σκύβαλα. Σαν δεν τρέπεστε γελία σκύβαλα. Τη γελία με γιώτα. Όλα καλά. Όποιος πάει σήμερα στο Σύνταγμα είναι Έλληνα. Σκύβαλα, δεν είναι φασιστάκι. Βολέμα, σα και σα. Έτσι το έχει γράψει γι' αυτό. Σταυρό. Σταμάτα τώρα να το τρολάρεις, Μάιντε. Δεν πρέπει να είναι ο Σταύρος γιατί έχει τρεις λέξεις σωστές. Α. Οπότε. Καλά, τυχερά είναι. Στις 10 ή 3 είναι σωστές. Μάλλον ναι, δεν πρέπει να είναι ο Σταύρος. Μάλλον δεν είναι αλήθεια. Σκέψουν να έρθουν αυτό που λέγεις με τους τουρίστες. Να έρθουν οι τουρίστες να δουν ξαφνικά ποιοι διαδηλώνουν στην Ελλάδα και να βρουν αυτούς σήμερα. Όλους αυτούς. Όλους αυτούς. Κουστούμάτους, γλίτσιδες και αυτά. Σε άλλες εποχές. Όλοι αυτοί, νομίζω δεν είναι μακριά και η μέρα που θα γίνει στην Ελλάδα, κατέβαιναν με κατσαρόλες. Ναι. Στη Χιλή, στη Νότια Αμερική, από εκεί ξέρει, χτυπούσαν τις κατσαρόλες και καλά πεινούσαν. Και κατέβαιναν οι κυρίες των αριστοκρατικών περιοχών, καλοχτενισμένες, καλοντυμένες, όλο αυτό το. Που δεν έχουν πιάσει κατσαρόλα στο χέρι τους. Τίποτα, απολύτως δεν ξέρουν. Και χτυπούσαν τις κατσαρόλες και καλά πεινάμε, είναι ο ήχος της πείνας. Ναι, ναι. Και οπότε. Μπορεί να έχει και απόψε. Εγώ έχουμε πει εδώ σε εκπομπή ότι είμαστε χορηγοί. 200 κατσαρόλες μπορούμε εμείς να τις χορηγήσουμε σε όποιον θέλει από την Εκάλη και τα άλλα προάστια να κατέβει κάτω να διαδηλώσει. Ο Στουρνάρας μπορεί να χτυπάει Σούσι Στίξ. Ο Στουρνάρας, άμα θέλει, θα σαν ντράμερ. Θα είναι, δεν πειράζει. Είναι θα δίνει το στον καθένα. Ό,τι νίκει. Να χτυπάει και το Σούσι το ίδιο. Πάντως, οφείλουμε να παραδεχτούμε το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν έχουμε ησυχάσει. Βγήκε η αριστερή κυβέρνηση, δεν έχουμε ησυχάσει. Μα συνέχεια στου δρόμου όλοι. Ναι, ναι. Αλλά είναι και η άλλη πλευρά στου δρόμου. Α, του έχουμε. Μια οι σκουριέ. Μια εδώ δεν έχουμε πάλι κόλλ. Ο άνθρωπος και να κατέβει σε διαδήλωση ποτέ. Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ, ναι. Κάτι συγκεντρώσει στον ΕΔ που νόμιζε ότι είναι άλλο. Τίποτα δεν ήταν αυτά. Ουκιά και ου νόμιζε ότι ήταν. Ήταν βόλτα χεράκι-χεράκι τη συγκέντρωση στον ΕΔ. Όχι, αντίφαση. Δεν κολλάει στη φράση, σαν εικόνα, σαν τίποτα. Μη λες τέτοια, γιατί θα σου πούνε βόλτα χεράκι-χεράκι είναι και του κουκουέ η πορεία. Άστε, δεν είναι του κουκουέ η πορεία. Βόλτα χεράκι-χεράκι είναι όλα αυτά τα λέω, μπορεί να πει κάποιο κάτι. Μπορεί να πει κάποιο ποιο. Αυτό που θα συλληφθεί μετά, ο επόμενος. Υποθέτουμε ότι το έχει πει. Α, είναι το κερατά τι είπε. Καλά δεν τρέπονται. Σε αντίθεση με τι είναι. Με τις ανάσεις αξιοπρέπειας Θήμιο. Α, με το γύρισες. Εντάξει. Βόλτα χεράκι χεράκι είναι. Πού ήσασταν στους αγανακτισμένους. 90 χρόνια βόλτα χεράκι χεράκι. Πού ήσασταν στους αγανακτισμένους, να μου πεις. Ευτυχώς δεν ήμασταν. Ευτυχώς δεν ήμασταν εκεί. Θα ήμασταν πιο πολλές. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο, αλλά δεν ήμασταν εκεί. Θα μπει βόλτα χεράκι-χεράκι, άξιο τη. Δεν λέω εγώ. Μπορεί να βγει κάποιο κακόπιστο ακροατή. Συρμό και κριτική να θέλετε να κάνετε τι ίδιε βλακίε, αναμασάτε όλοι. Ό,τι σα πετάνε, το λέτε. Έχει θέματα ωραία για κριτική. Σοβαρή. Μου λε βόλτα χεράκι-χεράκι. Όχι, θα κάνουμε και σοβαρή κριτική. Δεν μπορεί. Όχι, δεν. δεν μπορώ. Δεν δύναμη. Λοιπόν, τώρα που είπε κουκουέ, τα πέτρινα χρόνια του Στουρνάρα. Ωστόσο, οφείλω από το βήμα αυτό να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πρωθυπουργό, στον Αντώνη Σαμαρά. Δεν γνωριζόμαστε πριν έρθω εδώ. Παρά πολύ λίγο. Μια φορά ή δύο φορές είχαμε ειδωθεί σε ένα κινηματογράφο της Κυρκυσσάς στα παλιά πέτρινα χρόνια. Μια φορά ή δύο φορές είχαμε ειδωθεί σε ένα κινηματογράφο της Κυρκυσσάς στα παλιά πέτρινα χρόνια. Εκείνα τα πέτρινα χρόνια. Κυρκυσσάς είπε. Τι είχαν φάει πέτρες με αυτή την έννοια ότι τους κυνηγάγανε με τις πέτρες. Κυρκυσσάς είπε. Κυρκυσσάς είπε. Είχε συναντηθεί με τον Σαμαρά στα πέτρινα χρόνια εννοεί του Σαμαρά. Γιατί ο Στουρνάρας δεν είχε ποτέ πέτρινα χρόνια. Τα πέτρινα χρόνια του Ταβανιών είναι. Τα Ταβανιών είναι τότε που κοίτα και έγινε αυτό που ζήσαμε όλοι μας. Ο Στουρνάρας δεν είχε ποτέ πέτρινα χρόνια. Νομίζω ήταν πάντα με τον Σιμίτη. Πάντα έκανε πολύ κομβικές επιλογές. Ναι, ανέβαινε στα βαγόνια του τρένου στις κομβικές στιγμές, στα καλύτερα βαγόνια, έφευγε μετά, ξανανέβαινε. Ήταν πολύ μελετημένος αυτό. Και ήταν ο Στουρνάρας και ο Σαμαράς στην Μπομπονιέρα, ας πούμε. Ναι. Στο σινεμά με ένα τέτοιο, μια πάστα από το Βάρσο και κλαίγανε. Όχι, με καλαμπόκια. Με ένα αυτό, καλαμπόκι. Ένα κουτί καλαμπόκι ή πατατάκια. Κουτί καλαμπόκι, εννοείς προφανώς ήδη καθαρισμένο αυτό καλαμπόκι. Ποπκόρν. Ποπκόρν θες να πεις. Άλλο το καλαμπόκι. Δεν μ' αρέσει και αυτό. Δεν σ' αρέσει το ποπκόρν το καλαμπόκι. Ό,τι δεν μ' αρέσει δεν το λέω σωστά. Ναι, δεν σ' αρέσει το σούσι. Δεν σ' αρέσει το καλαμπόκι. Τι θες, αγάπη. Τι είναι αυτά, ανθρώπινα. Επίσης λέει εδώ ένας φίλος ότι το σούσι δεν είναι κατά ανάγκη με ομό ψάρι. Είναι σούσι, είναι φίκι με ρύζι τυλιγμένο. Δεν είναι, ψήσε το ψάρι εσύ. Περαστικά. Βάλε και μπριτζόλα. Φάει και βάλε γύρω. Να το συνοδεύσει με αμοξύλο. Θα ανοίξω τέτοιο μαγαζί. Γύρω σούσι. Γύρω σούσι. Που θα βάζουμε μέσα, θα το κάνουμε ελληνικό. Με τον τρόπο σκέψη σου, για εκεί είσαι. Ο τρόπο σκέψη είναι το πρόβλημα, όχι το σούσι. Θύχτηκε κάποιο. Δεν θύχτηκε από το προηγούμενο. Μην πούμε για κουκουέ. Βάλε παρακάτω, πάμε χρυσό. Όχι, θα πάμε παρακάτω. Δεν έχω θέμα. Το βλέπω. Ναι, ναι. Τι ήταν το δάνειο που μας έδωσαν οι. Λεφτά, τι ήταν. Όχι, παίρνουν. Με τόκους, τι ήταν. Εκβιασμός, τι ήταν. Όχι. Τι δεν ήταν αυτά. Άλλη μία εκδοχή, πες. Τι ήταν το δάνειο που πήραμε από τους δανειστές. Απειλή, τι ήταν. Φιλιά. Όχι. Μα όλα αυτά δεν ήταν. Όχι. Όχι, δεν ήταν. Άκου τι ήταν. Δεν έχετε αντιληφθεί ότι έχουμε πάρει ένα δάνειο συναλλικά 240 δισεκατομμυρίων ευρώ με επιτόκιο 1,8% με περίοδο χάριτος 20 χρόνια. Τι άλλο θέλετε, τι άλλο θέλετε. Δώρο σχεδόν είναι αυτό. Όλα τα άπες. Δώρο δεν το σκέφτηκα. Δεν πήγε το μυαλό μου. Είδες, να τι ήταν, δώρο ήταν. Τα 200 τόσα δις που έχουμε πάρει και δεν πρόκειται ποτέ να φύγουμε από αυτά και ό,τι θα γίνεται από εδώ και πέρα με όλες τις κυβερνήσεις, ανεξαρτήτως κυβέρνησης, είναι επειδή έχουμε πάρει αυτό το δώρο. Σαν τώρα το ακούω. Μας έκαναν ένα δώρο. Το αυριανό σύνθημα. Δώστε δώρο στο λαό! Ναι, ναι, ναι, όλα αυτά. Φέρτε τρόικα και μπρος. Ναι. Φέρτε, όχι πάρτε. Φέρτε τρόικα και μπρος. Σήμερα. Ναι. Σήμερα αυτό θα φορά. Έξω τα BGs. Μέσα τα. Ναι, δεν είναι δύσκολο το BGs. Επίσης ένα τελευταίο με τον Στουρνάρα, επειδή έχουμε το μήνυμα αυτό. Αφιέρωμα, επειδή τον είχαν κατηγορήσει και σε μια συνέντευξη που είχε δώσει στον Πρετεντέρη ότι εσείς δεν κάνετε πολλά πράγματα, είχε βγει έξω από τα ρούχα του. Μην ξεχνάτε, κύριε Πρετεντέλη, ότι από τότε που γίναμε κυβέρνηση, πόσοι άνθρωποι έχουν μπει φυλακή για χρέη προς το δημόσιο. Μπράβο! Έχουμε δημεύσει περιουσίες. Μπράβο! Μην λέτε λοιπόν, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Κάτι φτωχομπινέδες έχουν βάλει μέσα. Είχαν βάλει τότε. Γιατί όλοι οι μεγάλοι, όπως ξέρουμε, μπαίνανε, βγαίνανε, κάτι λίγα. Ήταν δύο-τρεις μεγάλοι έτσι ίσα για να γίνεται η κουβέντα. Και καμάρωνε εδώ ο Στουνάρας ότι όλο αυτό έχει γίνει. Λοιπόν, έγινε αυτό με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες. Γιατί η μάνα του δεν έβαλε να δείξουμε το ανθρώπινο πρόσωπο. Πώς να βάλουμε, 100 έχουμε. Όχι, έχει και ανθρώπινο πρόσωπο. Γιατί βάζει τη μία πλευρά του. Δεν χρειάζεται τόνωση. Λαϊκισμός. Δεν χρειάζεται τόνωση στο ανθρώπινο πρόσωπο του Στουρνάρα. Το είναι θυμόμαστε αρκετό. Όλοι. Ποιο δεν θυμάται όταν λε Στουρνάρα, τι σου έρχεται στο νου. Το ανθρώπινο πρόσωπο του ανδρός. Εντάξει, ευτυχώς με πρόλαβες. Ναι, αυτό. Οπότε. Και βάζουμε τώρα ένα σύμμαχο που είχε χθες από τους πολλούς το βράδυ, που μίλησε με καλά λόγια και κατά της Κωνσταντοπούλου, είναι ο Γιάννης Πρετεντέρης. Ναι, καταρχήν το θέμα δεν είναι προσωπικό με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Έχω πει κυρία Κωνσταντοπούλου δεν εμπίπτει στην ειδικότητά μου, οπότε δεν ασχολούμαι με την περίπτωσή της. Αλλά είναι ένα θέμα που αφορά ένα βαρύ το θεσμικό ατόπιμα στο μέτρο που εμπλέκει τον πρόεδρο της Βουλής, πρώτον ή την πρόεδρο της Βουλής, με τον ανεξάρτητο διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Καλό. Με τον ανεξάρτητο διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Αυτά, όπως είπε και ο Μέισον πριν, δεν συμβαίνουν σε καμία χώρα του κόσμου και πάνω σε σύνορα δεν συμβαίνουν στην εποχή μας. Διότι αφενός ο ή πρόεδρος της Βουλής δεν έχει καμία αρμοδιότητα να κρίνει παραδεκτή ή απαράδεκτη την ετήσια αίτηση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας που τη στέλνει στην Βουλή για ενημέρωση, δεν τη στέλνει για έγκριση, γιατί την εγκρίνει κάποιος εκεί πέρα. Ένα αυτό. Δεν έχει καμία τέτοια αρμοδιότητα. Είναι πρωτοφανές δηλαδή να επιστρέφει πίσω λέγοντάς του είναι απαράδεκτο. Δεύτερον, δεν έχει κανένα δικαίωμα να απειλεί τον διοικητή, τον ανεξάρτητο διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, να τον απειλούν λέγοντάς του να έρθει εδώ να δώσει λόγο, να μας πει ποιος είναι, να μας πει τι έκανε, φέρε μας τα πρακτικά, τι σε εσύ ρε. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι εκτός δημοκρατικού πλαισίου τα πράγματα. Δηλαδή δεν μπορεί να ασκείται πολιτική διασυμμεθόδου του εκφοβισμού απέναντι σε μια ανεξάρτητη αρχή. Μα τον ανεξάρτητο. Και θα ακούσουμε τον Πρετεντέρη να μας λέει για δημοκρατικό πλαίσιο. Ενδιαφέρον. Αυτό έχει ένα νόημα. Βεβαίως... Πόσες φορές πρόλαβε να πει ότι είναι ανεξάρτητος. Δύο είπε. Τρεις, δεν άκουσα τρεις αν πρόλαβε. Δύο και του βάλαμε άλλη μία εμείς για να το εμπεδώσουμε τρεις φορές. Ανεξάρτητος βεβαίως σε σχέση με την ελληνική κυβέρνηση, ναι, σύμφωνα με τα κοιτάπια, αλλά βαθύτατα εξαρτημένος. Δηλαδή βλέποντας το Στουρνάρα και ξέροντας το Στουρνάρα, υπηρετεί το εθνικό συμφέρον ο Στουρνάρας εκεί που είναι. Υπηρετεί την Ελλάδα. Πήγε, για να είναι ανεξάρτητος πήγε σε αυτή τη θέση. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Γι' αυτό τον έβαλε ο Σαμαράς. Δηλαδή έτσι όπως κινείται, γιατί λένε όλοι μα θα έβγαινε αυτή η έκθεση. Αυτή η έκθεση θα έβγαινε την επόμενη εβδομάδα, αλλά τη βγάλανε χτες επίτηδες για να προλάβουν τις διαπραγματεύσεις Eurogroup, κορυφές και όλα τα υπόλοιπα που θα γίνουν. Λοιπόν, Αποστόλη μου, επειδή σε ενδιαφέρει πάρα πολύ. Με ενδιαφέρει, πες μου. Σε ενδιαφέρει αυτό που θα σου πω. Τριήμερο εκδηλώσεων της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τον Άρη Βελουχιώτη. Εντός ή εκτός Αθηνών. Εκτός. Ο Βελουχιώτης δεν έδρασε και στην Αθήνα μέσα. Λαμία. Παντού. Άκου. Άρτα. Αύριο Παρασκευή στις 6 εκδήλωση στη Λαμία. Στην πλατεία λαού της Λαμίας, γενέτειρα του Άρη Βελουχιώτη. Λοιπόν, κάτσε, είναι πάρα πολλά. Μετά θα γίνει αύριο, έτσι. Το πρωί στις 6, στις 8.30 στην πλατεία Ρίγα Φεραίου στα Τρίκαλα. Τι το πρωί στις 6, μωρέ. Όχι το πρωί, σούπα. Στις 6 το απόγευμα. Αύριο Παρασκευή στις 6. Α. Είναι η πρώτη εκδήλωση στη Λαμία. Μετά στις 8.30 έχουμε άλλη εκδήλωση. Είναι τρίμερες εκδήλωσεις. Στην πλατεία Ρίγα Φεραίου στα Τρίκαλα. Ωραία. Εκδήλωση τοποθέτηση πλάκα στους φανοστάτες, στο σημείο που κρέμασαν τα κεφάλια των συντρόφων μας, όπως λέει η ανακοίνωση. Τώρα, στην Άρτα, το Σάββατο, 26 στις 8 το απόγευμα, πραγματοποιηθεί εκδήλωση για τον Άρη Βελουχιώτη στην πλατεία Σκουφά, στην πόλη της Άρτας. Και την Κυριακή, αυτό είναι το ιδιαίτερο, γιατί φέτος είναι 70 χρόνια, 21 Ιουνίου, στις 9.30 το πρωί, στις Μελάτες Άρτας, ο γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα καταθέσει στεφάνι στο μνημείο των μαχητών του Ντουσουέ και στις 11.30 το πρωί, στη Μεσούντα Άρτας, θα καταθέσει στεφάνι στο μνημείο του Άρη. Έχει φτιαχτεί και ειδικό μνημείο. Λοιπόν, αυτά είναι τα τριήμερα. Θα γίνει, τι θα γίνει στις εκδηλώσεις, ξέρουμε. Τι θα γίνει. Ενώ θα διαβαστεί κάτι, θα. Δεν γίνεται, τι γίνεται. Δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο να πούμε. Τι το θες αυτό. Για το πρόγραμμα. Από πριν ποτέ δεν λέμε. Το πρόγραμμα λέμε πάντα. Απλά επειδή πολλοί θέλουν να το ακούσουν ή θα είναι σε αυτά τα μέρη και επειδή 70 χρόνια μετά καλό είναι να θυμόμαστε, να τιμούμε, να καταχωρίζουμε ανάλογα τι έχει συμβεί, αρνητικά, θετικά, όλα αυτά μαζί, γιατί μια ιστορική προσωπικότητα δεν έχει μόνο θετικά, έχει και αρνητικά. Η συγκεκριμένη βεβαίως θα έχει ξεπεράσει όλα αυτά, είναι πάρα πολύ ψηλά και έχει φύγει πάνω από κόμματα, πάνω από επιδιώξεις, πάνω από ύβρις. Οπότε είναι καλό να θυμόμαστε και να κάνουμε και τους απαραίτητους συνδυασμούς. Και όλα αυτά είναι αφορμές για τέτοια, στις μέρες που είμαστε. Θα πάμε να ακούσουμε τις άλλες διαφημίσεις, το δεύτερο πακέτο και σε λίγο εδώ. Ευτυχώς που υπάρχει Τρόικα, να το πω απλά, και μας δίνει 50 δισεκατομμύρια να εξηγιάνουμε τις ελληνικές τράπεζες. Μάλιστα. Γιάννης Τουρνάρας είναι, γιατί λέει εδώ ο Στέλιος. Γεια σας, είμαι ο Στέλιος. Είμαι 11 χρονών. Ακούω την εκπομπή σας κάθε μέρα και τη βλέπω κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Στέλιο, με αυτός που άκουσες είναι ο κύριος Τουρνάρας. Να μαθαίνεις από μικρός. Να μαθαίνεις. Τι 11 χρονών δεν κάνει, αλλά τελειώσαν τη σχολή. Δεν ξέρω τι. Μπορεί να τα ακούει μετά από το ίντερνετ. Άξιος. Χρήσιμο στην κοινωνία, σπούδασε για να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο ο κύριος Τουρνάρας. Ένα καλό παράδειγμα για όλα τα παιδιά. Ελπίζουμε να πρόλαβες να ακούσεις και Σταύρο Θοδωράκη. Προφανώς. Έχει θέσει τις βάσεις να γίνει πρωθυπουργός, έχει αρχίσει τα Σαρδάμ. Θα κάνω το Σιριζέο τώρα. Καλησπέρα από Ολλανδία, την Κυριακή στο Άμστερνταμ, στην Ντάμ Σκουέρ. Είναι η σειρά μας να διαδηλώσουμε τη συμπαράστασή μας στον ελληνικό λαό. Μαζί μας θα είναι και ο Μανώλης Γλέζος. Αν μπορείτε, πείτε κάτι, γιατί σας ακούνε πολλοί Έλληνες που ζουν στην Ολλανδία. Ευχαριστώ πολύ. Όλοι στην Ντάμ Σκουέρ την Κυριακή διαδηλώνουμε για το δικό μας μνημόνιο. Αυτό είναι το αίτημα. 47 σελίδες είναι δικές μας, όχι δικές τους. Δεν μπορεί κανείς να μας τις πάρει. Αυτό είναι το σύνθημα. Προτείνουμε και δέχονται. Στην Ολλανδία το είπαμε, αλλά με το δικό μας τρόπο. Αν θυμάμαι καλά, λέει εδώ η φίλη, το ΚΚΕ είχε αποκηρύξει τον Άρη με την προδοσία της Βάρκηζας. Πολύ καλά θυμάται. Το ΚΚΕ τώρα του φτιάχνει η μνημεία και το τιμάει επιτρίμαρο. Είπα ξύπα, μετά λέμε για τη Βαλαβάνη. Έχουν μεσολαβήσει και 70 χρόνια. Αλλά ντάλλο. Μετά λέμε για τον Τσίπρα, την πήρε πίσω από τη Θεσσαλονίκη. Βλαμμένο. Αλλά ντάλλο. Να σου πω έτσι όπως τα λέει τώρα αυτός για αστεία, αλλά έτσι σκέφτεται η πλειοψηφία του κόσμου. Από το ένα στο άλλο, 70 χρόνια χωρίς τίποτα στο ενδιάμεσο, βάλει και μια Βαλαβάνη. Πάλι και ένα μπζινάκι μέσα να έρθει να δέσει όλο αυτό, να γίνει ένα ωραίο κοκτέιλ. Το ωραίο με το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι γίνονται όλα αυτά, αλλά δεν έχει μια ιστορία από πίσω να πει. ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, τώρα δεν έχει ιστορία. Εντάξει, ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ιστορία. Σαν ΣΥΡΙΖΑ. Σαν ΣΥΡΙΖΑ. Α, έχει ιστορία, έχει κάτι να κάνει. Τι θα πούνε με αυτό. Πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο βουνό. Ξεκίνησαν από εκεί. Μετά ήταν στο ΚΚΕ. Μετά ήταν. Αλλού είναι αυτή η ιστορία τώρα. Μέχρι το 91 που φύγανε, κάποιοι ήταν στο ΚΚΕ. Κάποιοι άλλοι ήταν από το 68 και μετά στην προηγούμενη διάσπαση. Θέλω να πω ότι έχουν ιστορία. Αυτό λέω, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, σαν ΣΥΡΙΖΑ, ή συνασπισμό και αυτά είναι από το 90 και μετά. Η όποια ιστορία. Συνασπισμός. Παλιά ήταν ΚΚΕ εσωτερικού. Πάντα αυτό. Υπήρχε μια τάση ανανεωτικής αριστεράς. Υπήρχε και από το 68. Μα την αποποιήθηκαν, νομίζω. Δεν την αποποιήθηκε κανείς. Υπήρχε τώρα και εσύ. Τι θα... Α, και γιατί δεν τη σέβονται. Τι γράφει τώρα την ιστορία. Όχι, γιατί το δεν τη σέβονται αφού δεν την αποποιήθηκαν. Τι να, κατέθεσε Στεφάνη στην Κεσαριανή. Τέλος, εντάξει. Να καταθέσει και το μνημόνιο στην Κεσαριανή τώρα. Εμένα γιατί δεν πάει και το μνημόνιο. 47 σελίδες γιατί τι κατέθεσε στην Κεσαριανή και τι κατέθεσε στο Σόιμπλε. Θα τη πάει, νομίζω. Όλα όσα γίνονται ήταν εντός. Και οι φόροι που θα έρθουν και όλα τα υπόλοιπα δεν με εκπλήσουν καθόλου, δεν πέφτουν από τα σύννεφα. Αυτό που μου έχει κάτσει είναι ότι η κατάθεση του Στεφανιού στην Κεσαριανή. Για ηθικούς λόγους και συμβολικούς. Εφόσον ήξερες ή περίμενες θα κάνεις αυτά που θα κάνεις, άστο. Μπορεί να μην ήξερε, να μην περίμενε. Πήγαινε σε άλλο προάστιο. Μπορεί να ήλπιζε και εκείνος. Πήγαινε στην Αγία Βαρβάρα, ρε παιδί μου. Πήγαινε, ξέρω εγώ, όπου 15.000 προάστια. Ας την Κεσαριανή στην ησυχία της. Ας την έτσι όπως την ξέρουμε. Μην την αγγίζεις. Μην την αγγίζεις. Βέβαια, όποιος και να την αγγίξει, δεν λερώνεται η Κεσαριανή. Και το θυσιαστήριο και όμως, ας το ήσυχο. Κάνε αυτά που είναι να κάνεις όπως νομίζεις. Δώσε τη μάχη σου, ναι, καταλαβαίνουμε, εντάξει. Του συμβιβασμού, τη αμοιβαία υποφελή μέσα στην Ευρώπη. Και τα που αυτοί οι άνθρωποι σκοτώθηκαν γι' αυτό. Και τα επικοινωνιακά τα καταλαβαίνουμε. Ναι, όλα τα καταλαβαίνουμε. Ας κάτσει όσα ο Κλαδόν θέλει ο άλλος και όσα και Σαριανές να πάνε. Λοιπόν, λέει εδώ. Τόλμησες να πεις Βελουχιώτης και ΚΚΕ στην ίδια πρόταση. Ναι. Ας διχαστούμε λοιπόν σε 3, 2, 1. Μα παράξτε μέσα σας. Μα προχτές με λέει ο φίλος. Τους ξέρω ότι λέει εδώ, κύριε Θύμιο, ο Πέτρος μου λέει, κύριο, άρα είναι μικρότερος από μένα, δηλαδή έχουμε 32, είναι γύρω στα 20 μάλλον ο Πέτρος. Κύριε Θύμιο, τόση κριτική Όρσε. Για το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με τη Νέα Δημοκρατία δεν έκανες. Ξέρω, πονάει. Αλλά τι να γίνει, όχι, 5 χρόνια και με το Πασό και με τη Νέα Δημοκρατία δεν λέγαμε, όντως έχεις δίκιο. Θυμήσου πάντως κάτι που σου λέει ένας απλός ΣΥΡΙΖΕΟΣ. Όποτε γίνουν εκλογές στο ΚΚΕ, δεν θα μπει στη Βουλή. Γιατί άραγε. Εγώ πάντως έχω απάντηση, λέει ο Πέτρος ο ίδιος. Σαν παλαιό μέλος. Άντε, γεια, ζήτω η Βόρειος Κορέα. Τη τρικυμία κρανίου. Όχι, δεν είναι τρικυμία, ξέρω. Είναι ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψη. Ότι έπρεπε το ΚΚΕ να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ, να ήταν στην κυβέρνηση τώρα. Μα δεν θα είχαμε την ευκαιρία να έχουμε τον Καμένο να συνεργαζόταν του ΚΚΕ τώρα. Είναι πράγματα. Τι θα είχαμε. Γι' αυτό λοιπόν δεν συνεργάστηκε. Να βλέπουμε τη Γερασιμίδη να ήταν υπουργό αμήνη. Δηλαδή, τουρισμού. Τουρισμού. Κάντο εικόνα. Το κάναμε. Έχουμε την Κουντουρά. Συγκρίνεται. Όχι, καλύτερη Κουντουρά. Και μόνο γι' αυτό καλά που δεν συνεργάστηκε με το ΚΚΕ. Παιδί μου, να μπει όλος ο Καμένος, γι' αυτό έγινε όλο αυτό. Δεν γινόταν και με τις δύο πλευρές, δεν γινόταν. Εγώ δεν είμαι αρνητικός να μπει και ο Σταύρος. Θα μπει ο Σταύρος. Λιμπεράκη υπουργό τουρισμού. Γιατί στο τουρισμού μόνο. Για τουρισμό είναι. Τόσες θέσεις υπάρχουν, μπορεί να τους βολέψουμε. Ξέρεις τι, δεν μιλάει τώρα με το Σαμαρά. Εμείς λέμε εδώ τα δικά μας, βρέχει και εδώ όπως παντού στην Αθήνα. Δεν μιλάει τώρα με το Σαμαρά. Πήρατε μια πρωτοβουλία μόνοι σας, χωρίς να ενημερώσετε το κόμμα σας, την ηγεσία του κόμματος, η οποία εθίγει και νομίζω δικαίως εθίγει. Εθίγει λοιπόν και σας το είπε. Και στο τηλέφωνο σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές. Γιατί δεν τον ενημερώσατε πριν, Αντώνη, εγώ θα πάω στον Πρωθυπουργό. Έχω μια πληροφόρηση πολύ σημαντική που πρέπει να την ξέρει ο Πρωθυπουργός της χώρας. Για ευνόητους λόγους. Γιατί δεν το είπατε αυτό. Ναι. Γιατί βασικά δεν συζητάμε με τον κύριο Σαμαρά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτός ο λόγος. Μα γιατί δεν μιλάνε. Δεν είπε δεν μιλάμε, είπε δεν συζητάμε. Μπορεί να μιλάνε, να λένε καθημερινά. Να μην κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Είναι Ελληνόπουλα με τις ίδιες αξίες. Γιατί δεν μιλάνε. Και σήμερα δεν θα βρεθούν στη συγκέντρωση κάτω. Και τους ίδιους υπηρετούν. Γιατί δεν εννοείται. Μιλάνε. Όχι τους Έλληνες. Τέλος πάντων, όλους τους άλλους. Αυτό, δηλαδή, αυτό που από το Σαμαρά πιο ευχαριστημένοι είναι οι ξένοι από τους Έλληνες. Είναι ένα θέμα. Δηλαδή, αν είσαι Σαμαράς, δεν μπορεί να λένε καλά λόγια οι ξένοι ηγέτες συνέχεια. Και ο ελληνικός λαός, η πλειοψηφία του ελληνικού λαού να θεμάται το Σαμαρά με ένα τριχύλα. Μήπως να αρχίσει είναι να βάφει θέμα, το ταβάνι. Δηλαδή, δεν έχει νόημα αυτή η πολιτική. Συμμετέχεις στα κοινά για να προσφέρεις κάτι εδώ. Όχι συμμετέχεις στα κοινά για να προσφέρεις κάτι εκεί. Δεν έχει νόημα. Να ανανεώσει λίγο τους στίχους στα ντουβάρια. Να κάνει πάει, έτσι, είναι θέμα ημερών. Μην το κοιτάει πάλι άσπρο το λοιπόν, ταβάνι. Η συνέλευση δράσεων για το ελληνικό καλεί την Παρασκευή 19 έκτου. Στις 19 το βράδυ, στις 7 δηλαδή, στην πλατεία Σουρμένων, σε πορεία προς το πρώην αεροδρόμιο ελληνικού ενάντια στην ιδιωτικοποίησή του. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει πάρτι στις 10 στο χώρο της κατηλημένης 129 ΠΥ, Δραγατσανίου και Πραξιτέλου στο ελληνικό απέναντι από το Πράκτικερ. Τι έχουν καταλάβει και αυτοί. Η πρόσβαση στην πορεία είναι με το μετρό από σταθμό ελληνικό και τα λοιπά. Όχι στην ιδιωτικοποίηση του ελληνικού, ο αγώνας στα χέρια των κατοίκων είναι οι άνθρωποι εκεί της γειτονιάς, των 4-5 Δήμων, δεν είναι μόνο γειτονιά, είναι κάτι ευρύτερο, αφορά όλη την Αθήνα, που συνεχώς το κρατάνε το θέμα ψηλά και έχουν αύριο πορεία και πάρτι αμέσως μετά, όπως σας διαβάσαμε, μας το στέλνουν από προχτές, τους το είπαμε. Έχουμε απάντηση από Ολλανδία. Γεια σας και πάλι από Ολλανδία. Καμία σχέση με ΣΥΡΙΖΑ. Ίσα-ίσα που θέλουμε να ασκήσουμε πίεση στην κυβέρνηση να μην κάνει πίσω και να μην υπογράψει τίποτα. Παπ, άρβατη. Δηλαδή, κάνουν συγκέντρωση να μην υπογράψει ούτε τις 47 σελίδες. Άμα είναι έτσι, είμαστε και εμείς να έρθουμε στην Ολλανδία να διαδηλώσουμε μαζί. Γιατί νομίζω και τα χτεσινά ήταν τις 47 σελίδες που τους λέει ως μίνιμουμ η κυβέρνηση. Αυτό σου είπαν ότι θα κάνουν εκεί, δεν σου είπαν αυτό. Εγώ, αλλά εσύ εγώ, που είσαι εμπαθής. Το εννοείται, εγώ το παρερμήνευσα. Παρ' όλα αυτά, μισή καλή κουβέντα να πεις να αναγνωρίζετε, σου επιστρέφετε. Τι ότι έγινε, γεροντοκόρε, κοιμήθηκες καλά χθες, να βαρέσουμε την καμπάνα. Για τα καλά λόγια που πες για τη ζωή. Είδες, να τα είπα σου επιστρέφονται. Που μου είναι πολύ δύσκολο να πω καλά λόγια για τη ζωή. Θα πω όμως κακά λόγια. Είμαι λεξικός γι' αυτό. Προλαβαίνω να πω για το Βαρουφάκη κάτι. Προχθές ο Τσίπρας, να δεις πώς σκέφτεται ο Βαρουφάκης. Προχθές ο Τσίπρας στη Βουλή χρησιμοποίησε μια σκληρή γλώσσα, γλώσσα σκληρή, όντως είπε εγκληματικό το Δουνουτού, για όσα γίνονται στη διαπραγμάτευση και. Προφανώς το ήξερε ο Βαρουφάκης, ή αν δεν το ήξερε, ρε παιδί μου, είναι κοινοβουλευτική ομάδα, τώρα μιλάω Σιριζέως. Και βγαίνει ο Πρωθυπουργός να δώσει μήνυμα έξω, με σκληρό τρόπο, στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης, όλα αυτά. Στημένη, ξεστημένη, ό,τι να είναι. Πας και κάθεσαι εσύ ο κλαδόν μπροστά, ξέρεις ότι οι κάμερες θα κλέψουν από τον Τσίπρα και θα δείξουν εσένα. Μειώνει την αξία των είσαι λόγων του Πρωθυπουργού. Είσαι κομπλεξικό. Αν δεν είχε, τι να πάει, σαν τις γριές του σκαμπουδάκι, το σπαστό, σαν τους κυνηγούς. Μετά έχει δύο καθίσματα και μετά έχει και θα κοιτάει, θα έχει το νου του που πίσω. Παιδί μου, έχεις το νου σου ότι κλέβεις τη δόξα άλλων. Εντάξει. Πάμε σε διαφημίσεις. Θα παίξουμε λοιπόν σε παγκόσμια πρώτη σήμερα το τραγούδι, το νέο τραγούδι του Σπύρου του Γραμμένου, το Έπεσε από τα Σύννεφα. Το οποίο θα κυκλοφορήσει μετά το καλοκαίρι με τον καινούριο του δίσκο που δεν ξέρω πώς θα λέγεται. Μετά το καλοκαίρι. Μπορεί να είναι Σεπτέμβρης. Αυτό καλοκαίρι. Που ζούμε είναι καλοκαίρι σήμερα, ας πούμε. Μετά από αυτό που έχουμε ορίσει ως καλοκαίρι. Ωραία, εντάξει. Μαζί είναι και η Αγάπη Ρε Ματζόρε που τραγουδούν σαν χοροδιακά από πίσω. Αυτό. Και το ακούμε τώρα. Το ακούμε τώρα. Έπεσε από τα σύννεφα, λέγεται. Νέο τραγούδι του Σπύρου Γραμμένου. Έτσι πάμε στο μαγκαζίνο. Γεια σας.